श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 66वें श्लोक के द्वारा उक्त जो ज्ञान मात्र से निःश्रेयस की प्राप्ति रूप साध्य साधन भाव है, इसे आक्षेप समाधान द्वारा सुस्थिर किया जा रहा है। इसी के लिए दो विकल्प, तीन विकल्प मोक्ष साधन के विषय में विचार के प्रारंभ में हुए कि मोक्ष का निश्चित साधन केवल ज्ञान है या केवल कर्म है या ज्ञान कर्म समुच्चय गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का सुनिश्चित साधन है। तो सिद्धांत बताया गीता ज्ञान मात्र से ही मोक्ष बता रही है, यानी केवल ज्ञान को मोक्ष का साधन बता रही है, और केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का साधन नहीं है। ये गीता के उपक्रम तथा उपसंहार से भी निर्धारित होता है। उपक्रम में भी ज्ञान सम्यक ज्ञान से ही उपक्रम किया है, संसार को अविद्या निमित्तक बताया पहले, अशोच्यानन्व शोच्यस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनगता सुच नानुशोचन्ति पंडिता। यह श्लोक अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अविद्या निमित्तक शोकादि संसार है ये बताता है, और यानी जिनमें आत्म विषयक अविद्या नहीं है उनमें शोक नहीं होता है, जिनमें आत्म विषयक अविद्या विद्यमान है उन्हीं को शोक होता है। अशोच्यानन्व शोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे से बताया अन्वय, और पंडितानानुशोचन्ति से व्यतिरेक बताया। तो अविद्या निमित्तक संसार होने से अविद्या की निवर्तक विद्या को मात्र बताया, नत्वे वाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। यह उपक्रम वाक्य गीता का संसार के हेतुभूत अविद्या का निवर्तक परमात्म बोध बताने वाला है। वयम सर्वे परम इससे बताया गया, अतः परम इसमें अतः शब्द से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष शब्दित जो कार्य कारण उपाधि है उसे लेना है, और उससे पर यानी क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अतीत जो पुरुषोत्तम तत्व है वही वयम सर्वे हम सब वही पुरुषोत्तम स्वरूप है, ऐसा एक प्रकार से तत्वमसी वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्म एकत्व है, जिस ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्यवान समस्त उपनिषद हैं, ऐसा ब्रह्म सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने कहा, उसी उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का उपदेश उपक्रम में करके प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान से ही समूल संसार का उच्छेद होता है, ये बताया एक प्रकार से। तो उपक्रम में भी ब्रह्मात्म एकत्व बोध रूपी ज्ञान मात्र से ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष बताया गया है। और ये उपसंहार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, इसमें भी माम एकम शब्द से सर्वे वयम अतः परम से जिसे कहा गया था उसी को ही एकम माम शब्द से कहा जा रहा है, और तदात्मक ही हम सब हैं, उसे एक मुझे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मुझे अपनी आत्मा के रूप में जानो करके कहा जा रहा है। उससे क्या होगा तो कहा मोक्ष इच्छामि, का मतलब मोक्ष होगा। तो इस प्रकार ये गीता का उपक्रम उपसंहार ब्रह्मात्म एकत्व बोध मात्र से ही मोक्ष बताता है। ये जो गीता शास्त्र और जिस अर्थ से ग्रंथ का उपक्रम होता है, जिस अर्थ में ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है, माना जाता है ग्रंथ का तात्पर्य विषय वही अर्थ होता है, उसी में ग्रंथ का तात्पर्य होता है। इसलिए गीता तात्पर्य विधया मोक्ष का साधन केवल ज्ञान को बता रही है। इसे विचार से सुनिश्चित करने के लिए एक विचार प्रारंभ किया है, और ये जो सिद्धांत है ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है, इसका व्यभिचार बिना ज्ञान के भी मोक्ष यदि उपपन्न होगा तो ज्ञान रूपी साधन के साथ मोक्ष का व्यभिचार सिद्ध होगा फल का। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार तो होते हैं साध्य साधन भाव के साधक, और व्यभिचार होता है साध्य साधन भाव का बाधक। तो जो गीता शास्त्र के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव है केवल ज्ञान तथा मोक्ष का, इसमें व्यभिचार की शंका मीमांसकों ने की, कहा कि बिना ज्ञान के भी मोक्ष होता है, ज्ञान की आवश्यकता मोक्ष के लिए नहीं है। तो कैसे होगा बिना ज्ञान के ही मोक्ष? तो कहा यदि पाप कर्म करना मनुष्य बंद कर दें, सकाम कर्म भी न करें, और प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य कर्म करता रहे, तो और प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय हो जाएगा, तो कोई निमित्त न रहने से जन्मांतर नहीं होगा, शरीरांतर की प्राप्ति नहीं होगी 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर की, तो आत्मा का स्वरूप में ही अवस्थान होगा, यह स्वस्वरूप अवस्थान ही तो मोक्ष है। इस प्रकार बिना ज्ञान के ही स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध हो रहा है। इसलिए गीता शास्त्र के द्वारा उक्त ज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव व्यभिचरित है, इसमें व्यभिचार नाम का दोष है, इस प्रकार की आशंका मीमांसकों ने की। कहा कि संचित कर्म रहेगा तो जो ऐकभविक थे उनके अनुसार तो सारे कर्मों का फल पूर्व में किए हुए एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए संचित कोई अलग रहता नहीं, और जो ऐकभविक नहीं है या ऐकभविकवादी ही कहते हैं इस प्रकार संचित कर्म अलग मान भी लें, लेकिन उस संचित कर्म का तो फल माना जाता है नित्य कर्म के अनुष्ठान से कुछ फल तो होता नहीं, न करने से प्रत्यवाय लगता है इसलिए करना पड़ रहा है, और वो करते समय बहुत प्रयास करना पड़ता है, कष्ट होता है, दुख होता है, वो दुख संचित का फल है, दूरी पूर्वार्जित दूरित का फल हो जाएगा, वो नित्य कर्म करने से होने वाले दुख का अनुभव करने से वो संचित समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जन्मांतर का कोई निमित्त न रहने से स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष बिना ज्ञान के ही उपन्न होगा, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई। इस आशंका का निराकरण पूर्व पक्षी के सिद्धांति कर रहे हैं। मोक्ष का जो ब्रह्म ज्ञान के प्रति व्यभिचार विषयक आशंका, इसका समाधान भाष्यकार भगवान श्रुति के आधार पर कर रहे हैं न इत्यादि से। तो न इत्यादि भाष्य को देखिए कि न यानि मोक्ष अयत्न सिद्ध नहीं है, अयत्न सिद्ध यानी बिना निमित्त के ही मोक्ष नहीं होगा। वो कहते हैं नित्य होने से निर्निमित्त ही मोक्ष होगा, बिना ज्ञान के ही होगा। जन्म तो सनिमित्त है और उस जन्म के निमित्तों को दूर कर देंगे तो जन्म नहीं होगा और बिना ज्ञान के ही स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष उत्पन्न होगा। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है वह न यानी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते इसलिए कि श्रुति ज्ञान से अतिरिक्त किसी से भी मोक्ष का निषेध कर रही है, केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति बता रही है। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति विद्याया अन्य पंथा मोक्षाय न विद्यते इति श्रुते। तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति यह इसमें मृत्यु अत्येति मृत्युम अत्येति ऐसा अन्वय करना, अति इस उपसर्ग का येति क्रियापद के साथ अन्वय करना। तमेव विदित्वा अतिमृत्युम येति इसमें अति उपसर्ग और येति क्रियापद के बीच में द्वितीयांत मृत्युम पद है ना, इस मृत्युम पद से पहले प्रयुक्त जो अति उपसर्ग है उसका येति इस क्रियापद के साथ अन्वय करना। तो अत्येति और मृत्युम ये द्वितीयांत कर्म है अत्येति क्रियापद का। यद्यपि पाणिनीय सूत्र ते प्राग धातु ये कहता है कि उपसर्गों का प्रयोग धातु से अव्यवहित पूर्व में होता है और अति उपसर्ग है येति धातु है तो और मृत्यु पद अति उपसर्ग और येति धातु के बीच में आ गया तो व्यवहित प्रयोग हो गया ना, पूर्व में प्रयोग तो है लेकिन व्यवहित है, ते प्राग धातु के अनुसार तो अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए लेकिन कहा गया छंदसी व्यवायेपि ते प्राग धातु। इस सूत्र के बाद में अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है छंदसी व्यवायेपि, छंदसी यानी वेद में वेद है, व्यवायेपि का अर्थ है व्यवधान से भी उपसर्गों का प्रयोग होता है, वो पूर्व में भी होता है पर में भी होता है और व्यवधान से भी होता है। तो ये वेद है तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तो वेद में तो व्यवधान से भी प्रयोग होगा लेकिन जब इसका लोक में अर्थ करने जाएंगे तो अर्थ करते समय अति उपसर्ग जो व्यवहित प्रयुक्त है उसे धातु से अव्यवहित पूर्व में करना, अत्येति ऐसा। तो तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति, ये अन्वय होगा। तो इसमें विदित्वा में त्वा प्रत्यय है, पूर्वकालिकत्व को बताता है वेदन क्रिया में। तो तमेव विदित्वा का अर्थ होगा तम, ये सर्वनाम प्रकृत परमात्मा का परामर्शक है। तो परमात्मानम एव विदित्वा, तमेव विदित्वा का अर्थ होगा। तो परमात्मा को ही जान कर मृत्युम अत्येति, मृत्यु का अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण करता है। और मृत्यु ये उपलक्षण है जन्म का भी, और जन्म मरण ही संसार है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी को माना गया संसार। तो मृत्यु का अतिक्रमण करता है का अर्थ है जन्म मरण रूप संसार का अतिक्रमण करता है। तो जन्म मरण रूप संसार का अतिक्रम जिसके होता है उसे शरीरांतर की प्राप्ति नहीं होगी, तो स्वरूप अवस्थान उसका होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। तो इस प्रकार संसार की निवृत्ति का उपाय परमात्म बोध बताया। और एवकार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो अयन का अर्थ है मोक्ष, समूल अध्यास की निवृत्ति, जन्म मरण की निवृत्ति रूप जो मोक्ष है उसके लिए पंथा यानि साधन अन्य नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मृत्यु का अतिक्रमण ये अयन है, अयगतो धातु से या इंगतो धातु दोनों से भी आप ल्युट प्रत्यय करोगे तो अयन शब्द बनेगा। तो अयन का अर्थ है मृत्यु का अयन यानी अतिक्रमण, जो पूर्व में मृत्युम अत्येति बता, उस मृत्यु अतितरण का जो साधन पूर्व वाक्य में बताया गया परमात्म वेदन, इस परमात्म वेदन से अन्य साधन को अन्य पंथा शब्द से लेना, परमात्म ज्ञान से अन्य कोई साधन अयन शब्दित मृत्यु के अतिक्रमण का नहीं है, मृत्यु अत्यय का नहीं है, केवल परमात्म ज्ञान ही मृत्यु के अत्ययन का साधन है। यह श्रुति ज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर का मोक्ष के रूप में निषेध कर रही है, मोक्ष के साधन के रूप में निषेध कर रही है, और ज्ञान से ही मोक्ष बता रही है। यह श्रुति अप्रमाण हो जाएगी यदि बिना ज्ञान के मोक्ष उपपन्न होगा तो। इस श्रुति के श्रुति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, ये श्रुति स्वतः प्रमाण भूता होने से अप्रमाण नहीं हो सकती। और ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव बताने वाली जो अन्य श्रुति है उस श्रुति से भी यह निकलता है कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। ऐसा बताने वाली जो अन्य श्रुति है उसका अर्थ मात्र यहाँ पर बता रहे हैं कि चर्मवत आकाश वेष्टन असंभववत अविदुषो मोक्षा संभव श्रुते। तो जैसे श्वाल को हम लोग ओढ़ सकते हैं ऐसे आकाश को ओढ़ा नहीं जाता, जोड़ा जा सकता है। तो कहते हैं यदि मनुष्य जैसे शॉल आदि वस्त्रों को ओढ़ता है, लपेट लेता अपने शरीर में, ऐसे आकाश को यदि कोई लपेट ले, ये संभव हो यदि, तो बिना ज्ञान के मोक्ष भी संभव है। तो आकाश को जैसे शॉल आदि वस्त्रों को जैसे हम लपेटते हैं, ऐसे लपेटना असंभव ही है लपेटना, ऐसे बिना ज्ञान के मोक्ष श्रुति कहती है असंभव है। तो वो जो ज्ञान के बिना मोक्ष की असंभावना बताने वाली श्रुति है, उस श्रुति से भी और ज्ञान से ही मोक्ष बताने वाली श्रुति, ज्ञान से भिन्न दूसरा कोई उपाय मोक्ष का नहीं है ये बताने वाली श्रुति, और आदि शब्द से और भी कई एक श्रुतियाँ हैं, उन श्रुतियों से ये सुनिश्चित है कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसलिए बिना ज्ञान के मोक्ष की जो आशंका कर रहे हैं वह श्रुति विरुद्ध है वह आशंका। तो चर्मवत आकाश वेष्टन असंभवत अविदुषो मोक्ष असंभव श्रुते। और स्मृति भी है, ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति इति च पुराण स्मृते। ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य है मोक्ष, ऐसा स्मृति भी बता रही है। उस स्मृति तो इस प्रकार श्रुति तथा स्मृति ये दो लौकिक प्रमाण से अज्ञात अर्थ का के ज्ञापक नेत्र हैं, श्रुति और स्मृति। इन दो को माना जाता है लौकिक प्रमाण के द्वारा अज्ञात अर्थ को दिखाने वाले नेत्र के तरह नेत्र, ज्ञापक प्रमाण, और इन दो प्रमाणों से यह बात निश्चित हो रही है ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसलिए पूर्व पक्षी का बिना ज्ञान के ही मोक्ष उपपन्न होगा ये कथन श्रुति विरुद्ध है, स्मृति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है ये कहा गया। और युक्ति विरोध भी बताया जा रहा है, अयुक्तता भी बताई जा रही है पूर्व पक्षी के मत में। तो ये कहते हैं ये तो माना आप लोगों ने कि जो संचित कर्म में दुरित है, दुरित संचित है, उसका फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय आयास रूप दुख, ये संचित दुरित का फल हो जाएगा और उससे संचित दुरित नष्ट होगा। मान लिया या धर्मेन पापम अपनोदति के अनुसार एक पक्ष वो भी लिया था उन्होंने कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से वो दूर हो जाएगा कर, लेकिन संचित में सब के सब पाप ही पाप होंगे, दुरित ही होंगे, ऐसा नहीं होता। संचित कर्म में सकाम पुण्य भी तो है और उस सकाम पुण्य की निवृत्ति नहीं होगी, सकाम पुण्य कर्म का फल तो दुख नहीं होता, आयास रूप दुख ये संचित का पुण्य का फल नहीं माना जाएगा, दुरित का फल माना जाएगा। उस फल से दुरित भले ही नष्ट हो जाए लेकिन पुण्य तो बना ही रहेगा और वह अपना फल भुगवाने के लिए इष्ट जन्म जो देवादि का है उसका आरंभक बन जाएगा, देवादि योनि में जन्म दिलाएगा, तो मोक्ष कहाँ हो रहा है। ये एक युक्ति विरोध ही पूर्व पक्षी के मत में बताया जा रहा है। ज्ञान के बिना मोक्ष की उपपत्ति जो बताई थी वो अनुपपत्ति बताई जा रही है। हाँ, वो कौन से पुण्य कर्म? वो है आनुषंगिक पुण्य। सकाम कर्म करते समय एक आनुषंगिक फल होता है, अपूर्व बनता है, और वह आनुषंगिक अपूर्व जब फल लेने के लिए आता है तो निष्काम कर्म में प्रवर्तक जो चित्त शुद्धि पूर्वक विवेक अपेक्षित होता है, उस विवेक का उदय होता है। ये उस आनुषंगिक पुण्यों का फल है। जैसे व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, उसके पास जमीन है तो उद्देश्य होता है आंगन में आम का पेड़ लगाने के लिए लगाते समय फल खाएंगे, फल के उद्देश्य से लगाता है। छाया या पत्ते तोरण आदि बनाते समय उपयोग में लेंगे, इतना मात्र उद्देश्य नहीं होता। तो फल के उद्देश्य से लगाया गया जो आम का पेड़, कभी धूप होती है तो छाया उसकी ग्रहण नहीं करता व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, केवल फल ही फल लेता है, छाया में उसके नहीं बैठता, ऐसा नहीं। तो ये छाया में बैठना, कभी तोरण आदि बनाना होगा तो उस पंच पल्लो आम्र पल करते समय आम के पत्ते आदि नहीं लेता है, ऐसी बात नहीं, वो भी लेता है। ये होता है आनुषंगिक फल। ऐसे सकाम पुण्य कर्म का एक मुख्य फल तो होता है संसार अंतपाती जिस पदार्थ की प्राप्ति के लिए वह पुण्य कर्म किया जा रहा है वो फल, और एक आनुषंगिक फल होता है अपूर्व, और वह आनुषंगिक पुण्य चित्त शुद्धि में कारण बन जाता है। वो छाया ग्रहण तथा पत्रादि ग्रहण के तरह। तो जो सकाम कर्म है संचित गत, वह तो नष्ट न होने के कारण वह बना रहेगा, तो अपना फलोपभोग कराने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि योनि में जन्म दिलाएगा, तो देवादि शरीर में अवस्थान होगा, स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बिना ज्ञान के मोक्ष की जो संभावना बता रहे हैं वो अनुपपन्न है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अनारब्त फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुपपत्तेश्च। जो अनारब्त फल पुण्य है का मतलब संचित पुण्य कर्म है, अनारब्धानाम पुण्यानाम कर्मणाम का अर्थ है संचित गत पुण्य है, उसका क्षय उपपन्न नहीं होगा, क्षय अनुपपत्ते, तो वो बना रहेगा जन्म का निमित्त, तो नित्य कर्म करता रहेगा तब भी पाप कर्म नहीं करेगा, वर्तमान जन्म में सकाम पुण्य नहीं करेगा तो भी संचितगत सकाम पुण्य कर्म जन्म के आरंभक हेतु के रूप में विद्यमान होने से उससे उसका जन्म ही होगा, तो मोक्ष अनुपपन्न होगा। इसलिए ज्ञान के बिना ही मोक्ष अयत्न सिद्ध है, ये कथन अनुपपन्न है। ये जो सूत्रात्मक हेतु है इसी का स्पष्टीकरण है। यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानां अनारब्ध फलानां संभवः तथा पुण्यानां अपि अनारब्ध फलानां स्यात् संभवः। तो यदि कोई ये कहे कि संचित में पुण्य कर्म संभव ही नहीं है, असंभव है, संचित पुण्य कर्मों का असंभव विषयक शंका यदि कोई करता है तो उसकी उपपत्ति बता रहा है, सिद्धि बता रहा है, संभव बता रहा है, कि जैसे पूर्वोपात्त पाप कर्म अनार्थ फल को संभव है। ऐसे ही पूर्व में अनुष्ठित पुण्य कर्म भी संभव है, जिनका फलारंभ नहीं हुआ ऐसे। और तो दोनों पुण्य तथा पाप दोनों भी संचित में संभव है। उनमें से पूर्व पक्षी ने दुरित क्षय का निमित्त तो बताया, नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय होने वाला आयास रूप दुख, ये उन दुरित संचित दुरित का फल होने से उसका नाश होगा मान लिया। लेकिन संचित पुण्य का फल तो इस जन्म में नहीं बताया कि ये है करके, वो पा करके संचित पुण्य नष्ट होगा ऐसा तो कुछ बताया नहीं। तो इस अभिप्राय से करे कि तेषांच देहांतरम अकृत्वा क्षय अनुपपत्तो, तेषा मैंने वो संचित पुण्य कर्मणा, जो संचित पुण्य कर्म है उनका देहांतरम अकृत्वा ने अनुत्पाद्य, अपना फल भुगवाने के लिए देहांतर का उत्पादन किए बिना क्षय संभव नहीं है। क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, शास्त्र कह रहा है बिना फल भुगवाए कर्म करोड़ों कल्प बीत जाए तब भी समाप्त नहीं होता, फल भुगवा करके ही समाप्त होता है। तो संचित पुण्य कर्म का फलोपभोग कराने के लिए वे जन्म के आरंभक बन जाएंगे तो मोक्ष अनुपपत्ति। यही वर्तमान जन्म ही ऐसा कर, यही जन्म है उनका, इसी जन्म में सब होता है करके कह रहा है। तो वो जन्मांतर का आरंभक बनेगा और वो असंख्य है, पुण्य कर्म भी कई असंख्य पुण्य कर्म होने से वो एक जन्म में मात्र उनका फलोपभोग नहीं किया जाता। कई एक उत्कृष्ट पुण्य और उत्कृष्ट पाप होते हैं जिनका एक ही कर्म का फल भोगने के लिए कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो एक कर्म भी अपना फलोपभोग कराने के लिए कई कई जन्म दिलाता है, और ऐसे कई कर्म हैं तो एक जन्म मात्र से उनका फलोपभोग नहीं होता, ये सब बताएंगे। वो तो ज्ञान से समाप्त होता है, ज्ञान के बिना कर्म का क्षय नहीं होता। तो तेषांच देहांतरम अकृत्वा क्षयानुपपत्तो मोक्षानुपपत्ति। आगे है धर्माधर्म हेतुनांच राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेद अनुपपत्ते है, धर्माधर्मोच्छेद अनुपपत्ति। और ये जो कहते हैं कि राग द्वेष पूर्वक कर्म इस जन्म में करेंगे नहीं, तो ऐसा खाली कहने से और सोचने मात्र से होता तब तो मुक्त होना बहुत सरल हो जाता कि राग द्वेष पूर्वक कर्म नहीं करेंगे, ये कहना और सोचना तो सरल है। लेकिन राग द्वेष को चित्त में न होने देना ये संभव नहीं है बिना ज्ञान के, इनकी सर्वथा निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते कहा है गीता ने, परम दृष्ट्वा ने परमात्मानं साक्षात्कृत्य रस निवर्तते, रस है सूक्ष्मतम राग द्वेष, उनकी निवृत्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके ही होती है, उससे पहले तक स्थूल राग द्वेष भले ही समाप्त हो जाए, वैराग्य हुआ का मतलब राग द्वेष, राग नहीं रहा, स्थूल राग निकल जाता है, सूक्ष्म राग निकल जाता है, सूक्ष्मतर भी निकलता है, लेकिन सूक्ष्मतम राग द्वेष रहते ही हैं और अज्ञान रहेगा, वे सूक्ष्मतम राग द्वेष रहेंगे तो धीरे धीरे उनके अनुकूल वातावरण मिलते ही, जैसे बीज जमीन में पड़ा रहता है, अनुकूल ऋतु आते ही अंकुरित हो जाता है, ऐसे फिर वे सूक्ष्मतम जो है सूक्ष्मतर बन जाते हैं, सूक्ष्म बन जाते हैं, स्थूल बन करके फिर प्रवर्तक बन जाते हैं, इसलिए वो बन ही जाता है नया नया कर्म भी राग द्वेष पूर्वक, वे फिर भावी जन्म के हेतु बन जाते हैं। इसलिए बिना ज्ञान के जन्म मरण के हेतु तो धर्माधर्म की अनुपपत्ति संभव नहीं है, यानी धर्माधर्म होगा ही, उपपन्न नहीं होगा, धर्माधर्म असंभव है ये नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि धर्माधर्म हेतुनांच राग द्वेषानां, धर्माधर्म में प्रवृत्तक जो राग द्वेष मोह है, इनकी अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेद अनुपपत्ति अनुपपत्ति, तो आत्मज्ञान को छोड़ करके किसी साधनांतर से इनकी निवृत्ति नहीं होती, उच्छेद कहते हैं निवृत्ति को, तो उच्छेद अनुपपत्ति का अर्थ है निवृत्ति की असिद्धि है, निवृत्ति नहीं होती है, तो धर्माधर्म के निमित्त राग द्वेष मोह रहेंगे तो कारण के रहते हुए कार्य होगा ही, अग्नि जल रहा है तो ताप जरूर आसपास फैलाएगा ही अपना कार्य, ऐसे राग द्वेष मोह धर्माधर्म के निमित्त रहेंगे तो राग द्वेष मोह पूर्वक धर्माधर्म भी होंगे ही, और फिर उनका जन्म फल भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। राग द्वेष मोह पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं उनका पूर्व पक्षी भी मानते हैं फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो बिना ज्ञान के राग द्वेष मोह की निवृत्ति ही नहीं होगी, तो अज्ञान अवस्था में राग द्वेष पूर्वक कर्म नहीं करेंगे ये सोचने मात्र से राग द्वेष पूर्वक कर्म नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, वो होगा ही। तो धर्माधर्म हेतुनांच राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेद अनुपपत्ते है धर्माधर्म उच्छेद अनुपपत्ति। हाँ, तो वो होते रहेंगे लेकिन उनके अधीन आप नहीं होना, विवेक से ये उनको परिपंथी समझो, जब उनमें शत्रु बुद्धि होगी तो शत्रु के अधीन व्यक्ति नहीं होता, उससे सावधान रहता है। इसलिए तयोर्न वशम आगच्छत कह रहे हैं कि उनके अधीन नहीं हो, सावधान रहो उनको शत्रु, तो यश परिपंथिनो, ये श्रेय मार्ग के परिपंथी हैं, और मार्ग में जो लुटेरे हैं उन लुटेरों को तो मार्ग से हटाया नहीं जा सकता, उनसे बचा जा सकता है, तो इसलिए बचने के लिए कहा जा रहा है। तो नित्यानांच कर्मणां पुण्य लोक फलश्रुते, तो और एक हेतु बताया जा रहा है, ये जो कह रहे हैं बिना ज्ञान से ही मोक्ष होगा, इस प्रकार कर्म करते रहने से, नित्य कर्म मात्र करेंगे, पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म नहीं करेंगे, और संचित का वो दुख रूप फल भोग करके क्षय होगा इत्यादि जो व्यवस्था बताई थी, और नित्य कर्म का तो कोई फल होता नहीं है, ये जो पूर्व पक्ष का मानना है। सिद्धांती कहते हैं नित्य कर्म का भी फल होता है, और यदि नित्य कर्म, यद्यपि नित्य कर्म के विधायक जो अहरह संध्या मुपासित अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि वाक्य है, उन विधि वाक्यों के पास में फल बोधक कोई वाक्य नहीं है, तो भी उनका फल होता है। और उनका फल बताती है एक सामान्य श्रुति, कर्मणा पितृलोक, ये जो श्रुति है। तीन वाक्य हैं, प्रजया अयन लोको जय, कर्मणा पितृलोक, विद्या देवलोक। ये तीन साधन हैं, तीन साधनों का अलग अलग तीन लोक रूपी फल बताया जा रहा है। प्रजा शक्ति तो पुत्र का फल बताया गया यह लोक, कर्म का फल बता रही है श्रुति स्वर्गलोक, पितृलोक है स्वर्गलोक, और ये जो है आपका विद्या मैंने सकाम उपासना, उसका फल है ब्रह्मलोक। इसमें सकाम जो कर्म है, कर्मणा पितृलोक में कर्मणा शब्द से किसको लेंगे? सकाम कर्म का विधायक जो वाक्य होता है, उसी विधि वाक्य में संसार अंतपाती तत्त फल बताया जाता है। इसलिए जिन कर्मों का फल विशेष बताया है, उन कर्मों को तो यहाँ कर्मणा पितृलोक में कर्म शब्द से ग्रहण नहीं किया जाएगा, जिनका उनके विधायक वाक्य में ही फल विशेष बताया गया है, ऐसे कर्मों का परामर्शक कर्मणा पितृलोक में कर्म शब्द नहीं है। तो किसका परामर्शक होगा फिर? तो जिन कर्मों का विधान तो हुआ लेकिन विधि वाक्य में फल का कथन नहीं है, ऐसे कर्मों को, ऐसे कर्म हैं अहरह संध्या उपासित अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि नित्य कर्म, उनका विधान तो है फल कथन नहीं है, उनको इस कर्मणा पितृलोक वाक्य में कर्म शब्द से ग्रहण करना है। नित्य कर्मों को उसका फल श्रुति बता रही है पितृलोक की प्राप्ति नित्य कर्म का। किनको पितृलोक की प्राप्ति होगी? जो नित्य कर्म करते हैं लेकिन ये अभिलाषा रखते हैं, इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, मुझे संसार अंतपाती अभीष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट की प्राप्ति न हो, ऐसी सामान्य कामना से युक्त होकर के वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो लोग हैं, उन्हें उनके द्वारा अनुष्ठित स्व वर्णाश्रम विहित कर्म के फलस्वरूप पितृलोक की प्राप्ति कर्मणा पितृलोक यह श्रुति बताती है। और जिनके अंदर योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, वो सामान्य जो संग है फला सकती है, इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत इत्याकारक, वो जो सामान्य फला सकती है वो है संग, संगं त्यक्त्वा में उस सामान्य संसार अंतपाती फला शक्ति का भी त्याग करके जो चित्त शुद्धि के उद्देश्य से स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करता है, वो निष्काम कर्म हो गया। वह निष्काम कर्म तो साधक जन्म दिलाएगा, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक उत्तरोत्तर आगे की साधना करने के लिए साधक जन्म उन्हें प्राप्त होता रहेगा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इत्यादि के द्वारा बताया गया। और सामान्य कामना से युक्त होकर के जो कर रहा है उसे ये फल मिलेगा, ये कहा गया है। तो आगे हैं ये नित्यानांच कर्मनाम पुण्यलोक फलश्रुते, तो नित्य कर्मों का पुण्यलोक की प्राप्ति रूपी फल बताने वाली जो श्रुति है, पुण्यलोक है पितृलोक, कर्मणा पितृलोक एक ये, और दूसरा छांदोग्य का सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, त्रयो धर्मस्कंधा, ये जो तीन धर्मस्कंध बताए उसमें से गृहस्थ आश्रम व ब्रह्मचारी आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम वाले अपने अपने आश्रम विहित कर्म का पालन इस सामान्य कामना से युक्त होकर के कर रहे हैं, तो वे सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति। और सन्यासी का साधन है ब्रह्मसंस्थ शब्दित ओंकार उपासना, वहाँ ब्रह्म है ओंकार, और ब्रह्मसंस्थ यानि ओंकार उपासना में संलग्न जो सन्यासी, वह अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त करता है ओंकार उपासक। नहीं नहीं, पुण्य लोक यानी पुण्य कर्म करने से, सकाम पुण्य कर्म करने से जो जान जाते हैं, हाँ, स्वर्ग लोक, सर्व ये पुण्य लोका भवन्ति, यानी ये नहीं कि यज्ञ दान और अध्ययन करने वाले वो ब्रह्म लोक में जाएंगे, वो नहीं। ये ओंकार उपासक अमृतत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्मसंस्थो अमृतत्वम एति से बताया गया। तो सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति से, उसमें पुण्यलोक शब्द से लेना है कर्मणा पितृलोक में बताया गया पितृलोक। हाँ, तो वो भी आश्रम सन्यासी को भी, तो वो होता है आश्रम सन्यासी, अभी आसक्ति मिटी नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब भी आयु विशेष हो गई, तो आयु विशेष होने के बाद जो सन्यास लेने के लिए कहा जा रहा है जावाल श्रुति में, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृह भवे, गृहात वनी भूत्वा प्रवर्जित, ये बिना वैराग्य के भी चारों आश्रमों का पालन करने का जो विधान है उसके लिए आश्रम सन्यासी कहा गया, और उसे भी गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले वो जो प्राप्त करते हैं वही सन्यास आश्रम में रह करके सन्यासी का के धर्म का पालन करता है वो प्राप्त कर लेता है, ये वहाँ कहा गया। और बाकी वो दोनों भी, और इधर जो है यदि वेतरथा यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, वो ब्रह्मचर्य से भी वान गृहस्थ से भी वानप्रस्थ से भी वो विवेक पूर्वक सन्यास, वो आश्रम सन्यासी वहाँ पर ग्राह्य नहीं है, वो तो फिर सन्यासी हो गया ब्रह्म संस्थ होगा, विवेक पूर्वक सन्यास लेगा तो विविदिशा सन्यासी तो श्रवण मनन निधि ध्यासन का अधिकारी बन करके साधक जन्म में आएगा, वैराग्य है ना, तो वैराग्यवान का तो अथवा बहुना, यदि ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान होने तक सुखदेवादि जैसा जन्म प्राप्त कर लेगा और बाद में फिर ज्ञान से मुक्त होगा, उसके लिए वो आश्रम सन्यासी के रूप में नहीं लेना है। तो नित्यानांच कर्मनाम पुण्यलोक फलश्रुते एक एव और स्मृति भी बताई जा रही है। वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा या अपस्तंभ स्मृति है, यानी अपने अपने वर्ण और आश्रम का ठीक से अनुष्ठान करने वाले कर्म का, वर्णाश्रम विहित कर्म का, वे शरीर छूटने के बाद पुण्यलोक में चले जाते हैं और वहाँ रह करके फिर जो पुण्य वहाँ पर भोगा है उससे अतिरिक्त जो शेष है कर्म शेष, उससे यहाँ पर कर्म शेष के अनुसार जन्म प्राप्त करते हैं, ऐसा यह स्मृति बताती है। तो इत्यादि स्मृतिश्च कर्मक्षय अनुपपत्ति, इसलिए यह श्रुति तथा स्मृति ये बता रही है कि कर्म का क्षय नहीं होता, वो स्वर्ग में जाने के बाद भी वहाँ का निवास हेतु भूत पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद भी कर्म से श्रुति बता रही है, कपूय चरणा रमणीय चरणा कह करके। और वो जो जैसा रमणीय चरण होगा तो यहाँ पर वर्णत्रय में जन्म और नहीं तो बाकी योनियों में जन्म, ये कपूय चरण का बताने वाली जो श्रुति है यह इसमें प्रमाण है कि संचित का क्षय सहसा होता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत है, असंख्य कर्म है संचित में, और नए नए कर्म संचित में जमा होने के लिए क्रियमान कर्मों का हेतु हो तो राग द्वेष मोह भी ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता, वो रहता ही है, तो वो भी होते ही रहता है। इसलिए कर्म का क्षय बिना ज्ञान के अनुपन्न है। अब ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, संचित गत दुरित क्षय इस जन्म में नित्य कर्म करते समय होने वाला आयास रूप जो दुख है उसके भोग से संचित गत दुरित क्षय होगा, ये जो कहा था ये अयुक्त है कहना, इसे सिद्धांति कह रहे हैं अनुवाद करके उनके कथन का। ये तु आहु नित्यानि कर्माणि दुःखरूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम् एव न तु तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम् अस्ति अश्रुतत्वात् जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। तो ये कह रहे हैं कि नित्यानि कर्माणि दुःखरूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम् एव, कहते हैं नित्य कर्म पूर्वकृत दुरित कर्म का फल है, पहले किए हुए जो पाप कर्म, उन पाप कर्मों का फल है कि इस जन्म में नित्य कर्म करने पड़ रहा है। पाप कर्म का फल होता है दुख, और नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से कुछ फल तो मिलना नहीं है, लेकिन नित्य कर्म करते हैं तो प्रयास तो करना ही होता है, वो प्रयास रूप दुख तो होता ही है कि नहीं, तो नित्य कर्म का पर्यवसान तो प्रयास रूप दुख में ही है, इसलिए प्रयास रूप दुखात्मक जो नित्य कर्म है यह पूर्व जन्म के पाप का फल है। ऐसा जो पूर्व पक्षी कहते हैं, ये उनका अनुवाद है, ये कहना उनका गलत है। ये सिद्धांति कह रहे हैं कि ये तो आहु, यानी ये पूर्व पक्षी न आहु कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नित्यानि कर्माणि दुःखरूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम् एव, तो पहले किए हुए पाप कर्मों का ही फल ये दुख रूप नित्य कर्म है। न तो तेषाम स्वरूप व्यतिरेक न अन्य फलम अस्ति। कहा जैसे सकाम कर्मों का सकाम कर्म के स्वरूप से अतिरिक्त फल है स्वर्ग आदि, और अहिक फल पशु पुत्र वित्तादि, ये कर्म के स्वरूप से सकाम कर्म के स्वरूप से अतिरिक्त फल है। ऐसे नित्य कर्म का जो आयास रूप दुखात्मक स्वरूप है, इस स्वरूप से अलग कोई फल नहीं होता, ऐसा वे लोग मानते हैं। अलग फल नहीं मानते हैं ना नित्य कर्म का, उनके अनुसार कहा जा रहा है। सिद्धांत के अनुसार तो नित्य कर्म का फल अभी बताया ही है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। तो नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणां फलम एव न तु तेषां, तेषां माने नित्य कर्मणां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम अस्ति। न का अन्वय अस्ति के साथ करिए, नास्ति। तो सकाम कर्मों से नित्य कर्म में वैलक्षण्य का द्योतक तू शब्द है, न तू में। सकाम कर्म का तो जो स्वरूप है उससे अतिरिक्त फल होता है, संसार अंतपाती अभ्युदय। ऐसा नित्य कर्म का अपने आयास रूपी दुख से अलग कोई फल नहीं है, इसलिए स्वरूप देने का अन्य फलम न अस्ति। ऐसा क्यों? तो कहते अश्रुतत्वात्। नित्य कर्म के विधायक विधि वाक्यों में नित्य कर्मों का फल श्रुत नहीं है, जैसे सकाम कर्म के विधायक विधि वाक्यों में फल श्रुत है, स्वर्गादि रूप दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम इत्यादि में स्वर्ग काम पद दर्श पूर्णमास रूप सकाम कर्म का स्वर्ग फल बता रहा है। ऐसा कोई फल नित्य कर्मों का नित्य कर्म के विधायक वाक्यों के द्वारा नहीं बताया गया है, इसलिए माना जाएगा कि नित्य कर्म का स्वरूप ही फल है, और नित्य कर्म का स्वरूप है आयास रूप दुख, और ये आयास रूप दुख फल होता है पाप कर्म का। वो कौन से पाप कर्म का फल होगा? वो होगा पूर्व अर्जित जो दुरित पाप, उसका फल इस जन्म में नित्य कर्म का अनुष्ठान है। ऐसा जो पूर्व पक्षी कहते हैं उनका वो कथन असत है, ये आगे कह रहे हैं। ये न इत्यादि से सिद्धांति उसका समाधान करेंगे। और भी बीच में एक दो वाक्य हैं, एक तो अश्रुतत्वात् हुआ, दूसरा है जीवनादि निमित्तेच विधानात्। और इनका फलश्रुत नहीं है तो विधान नहीं हो पाएगा बिना निमित्त के, ये भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहते हैं कि जीवनादि निमित्तेच विधानात्। नित्य कर्म कहा कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जब तक जीवन है तब तक करते ही रहना है, इसलिए जीवनादि निमित्त उनका विद्यमान होने से ये नहीं कहा जा सकता कि फल नहीं है तो फल की इच्छा नहीं होगी, तो बिना इच्छा के विधान व्यर्थ है। कहते जीवित रहना रहते हो तो फिर कर्म ये करना ही पड़ेगा नित्य कर्म, और नित्य कर्म है दुख रूप, इसलिए दुख रूप नित्य कर्म करते रहना एक प्रकार से वो सजा देना, जैसे जैसे सश्रम कारावास होता है ना, वो सश्रम कारावास है ये नित्य कर्म का अनुष्ठान करना पड़े वो, और कारावास ये फल होता है सश्रम कारावास अपराध का, तो पहले किया हुआ जो अपराध है उसी दुरित रूपी अपराध के फल स्वरूप कहा कि जीवन भर अग्निहोत्रादि कर्म करते रहो। ये ऐसा जो पूर्व पक्षी कहते हैं, उसका निराकरण सिद्धांती आगे कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।